Wai mi ni ei mi kina pa winka, amu tui mi pe ni tu tui mi tu tui mi la wanyi wite. Wai ni ni ei mi puli, ei wante wala wampanyi ni ei kushai mi, kushai mi. Hai we, hai we, la wankina pa piuke longko, longko. Peñi, peñi, la guanche, poyei mi.